Radios Limitat Vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Comença una setmana més, com diem, fent un repàs a la música dels 60, 70, 80, que és el nostre programa, i breus pinzellades dels 90. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Són les 6 de la tarda. Las 11 para aquellos que nos escuchan desde México Centro. Per tots vosaltres, per tota aquella gent que ens escolta a través d'internet, va dedicat a aquest EITI, amb peticions, amb bona música i amb grans èxits dels 80. Comencem el nostre programa. Comencem amb Elegant Machinery, 1991, el tema Black Town. People run. Era una petició a mans del nostre amic Tasca. Elegant Machinery, Backtown, 1991. Així comença l'Eighty. Comença amb molt bona música. Com per exemple aquest tema que comença tot seguit. Avui no sé per què em fa una mica de punyeta als ordinadors, eh? És en Ryan Paris. Sí, el famós de la Dolce Vita, sí. Però és que a part d'aquell tema, en 1984 ens va portar aquest Fall in Love. Música 80, en l'Eighty. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Una repetició que ens arriba des de Mèxic. 1988, el 12 polzades del Show Me, de la formació Sun. Show me. les ràdios limitats ve a 91.6 FM. Seguim amb la molt bona música. Ara amb una petició per al nostre amic Bax, que ens demanava un tema del 85, Strangers by Night. Sí, sí, catch. I de la factoria Modern Talking passem a un tema de Modern Talking, sí senyors. És el famós Brother Louie. També de 1986. I un tema dedicat amb molt de carinyo amb el Javi. Love is a burning fire. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie?

Set to Jabu, amb un dels seus grans èxits. A Donde? Extended Version. Un tema que ens demanava el nostre amic Di Maestro. I no perdem les peticions perquè avui estem ben plegadets. Ara marxem a 1979 amb una altra de les cançons que ens demana el nostre amic Juan Mix, Joan Mix, amb la formació Eruption. El tema One Way Ticket. So 70s, Analyti. I en l'any 79 ens portaven... La música ens portava molts estils diferents. Com tot seguit el que sentirem, una altra petició a mans del nostre amic Ender, ens donava tot un clàssic. De la formació de NAC, Mai Xorona, 79... més dins del 79. Patrick Hernández, Born to be Alive. Per cert, el dilluns vau poder sentir en el Dance On una versió feta per Disco Kings, Born to be Alive, del 2005. Però l'original, aquesta, Patrick Hernández, 79. Time was on my side when I was running down the street.

people say you had Georgia. I'm a man that will go far, fly the moon and reach for the stars. With my sword and head held high, got a blast of dust. First time, yeah. I know that people talk about me, I hear it every day, but I can prove it right, cause I'm right. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I això que comença tan tranquil·let és del 1983, un tema que ens demana el nostre amic Enan Infiltrado, i és de la formació Redbox, el seu títol, Chenko. Anem pas al darrer tema d'aquesta tarda, és un tema dels U2, una pinzellada dels 90, en aquest concret 97, i és Starting at the Sun. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Un petó, adeu. Summer stretching on the grass, summer dresses pass, in the shade of a willow tree, creeps a crawling over me. Over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get sticky. El Japó confirma danys en el nucli de 3 reactors, 3 de Fukushima. Bona tarda a tothom, són les 7.